دی سره کله کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون رب العزة وأي منيسى إلهين اثنين دو آلهة زياد قنيوني سي لا مفهوم لها کم از کم چې په کې شرکت ته غدو دي نو د دین کار چې وشو د لپاس اف خود را غي وله ما فی السماوات ولا خاص الذی هغه چې په اسمانونو دی پزما کدی سنلو حکومت شو دا داود توحید شو دلیل عقلی او لسم شو مخکې دلایل عقلیه تیر شوی دی خاص الله لدی آغا چې پاسمانونو دی او پس بک دی دا لله یسجدو انچا سیاد چو دا دلیل عقلی لسمو ماشاءاللہ دا دلیل عقلی لسمو نور مخ کی تیر شوی دی آیا غیر دا لانا تتقون تتقون فعل فاعل دی اف غیر الله دا دغی مفعول شو نو مفعول مخکی کو د مفعول مخکی کول سمانا شو معنا دا شو چې مقصود چې د په انکار سره غیر الله دی اقا مخکی کو وما بكم من نعمت دلیل عقلی دولسم سجه تاو سخه دی نعمتونه د الله دا د جانب د الله نه دی د بل چا نشته نو د بل چا منی د الله نه منی نو الله لسه غنی بیا چې ورسیږي تاسو ته ضرور سختی بیا چون کېږي هغه ته وختي تجعرون جرعوی اواز و چتولو تا دا مدارک کی رازی جرع رفع صوت بالدعاء والاستغاثه یا الله ته یا الله ته یا الله ته هغه ته چونکی گئے مکه قریش دغه سیو الله ایمانو خو شریک ولا غنو دادنو مسلمان دیو الله له شریک غنی خوده وای نه پخله ثم اذا کشف الضر عنكم بیا چې لري کتاب سنت سختی اذا فریقون ناسا پا یو فریق تا سنا رب لا شریک پیدا کئی یو فریق تا سنا رب لا شریک پیدا کئی دیتا اذا مفاجاتی ہوئی اللہ لپارا شریک پیدا کئی دا چلو شو دا چلو شو زکوی دا چلو شو دا اس دے زن نلی گئی دا اقل ملا جلال مرزاید دے زمنګ علی هاو منګل دا چالو کو دا چالو کو دا وته مور پلار سو خودلی پاغي بنه روان دی دوان دی نو بل وخت بیا بل چاته आवाज کوي دې ته صفه وای صفه بیوقفی بیا جلری کی هغه سختی تا سنا نو یو فریق تا سنا رب له شریک پیدا کوي لکن منخت غیر الله الله ویزو دا بنی آدم پا یو جنگ کیو پیدا کون زو دا عبادت دا بلچا کئی نظر و نیاز دا بلچا کئی اکثر دا عوام دا سنی او طریقه دا چه غیر الله تا آواز کئی داغی پلاس که نفع و ضرر هیچ شی نشتا دے اعراض کئی دا اللہ دا عبادتنا پکارنا بالکلیا دیتا صفح عظیم وائی غٹ بی وقفی دا مضمون روح المانی کی دا سی رازی لیکفرو چی دونا شکریو کی پاغی چی ماول ور کردے نو فائدہ حاصل کئی پہو بشائی دو گرزی آغا چی نپوی گی پاغی بانی نصیبا یا جلونا لیما دو گرزی آغا چی دی ندی پو اپاغی نصیبا نصیبا بحیرا صاحبا وسیلا و حام صورت مائدہ کی تیر شو دهاغینا چی ما ول روزی ور کرد دا دغه نصیبا بل چا خوشحال کولو لپاره لیگیا دے قسم پا اللہ بانی تپوس بوشی دونا دے افتران زجر دو گرزی اللہ لپاره لونا سبحانا بنو خزا بنو کنانا وتوی اللہ للونا ثابتی زان للونا بدگنی اللہ للونا ثابتی وی الملائکتو بنات اللہ ملائک وی دا اللہ لونا دی زان للونا بدگنی سبحانه ولهم ما یشتهون زان لئی چه سنگا خوخی کلا چه زیر وشی یو تن تابلون سا پا جینای چه کور که دی لور وشوا او گرزید وجو مخت دا مصود دن تور و هو کزیم غم گوٹی چه بدا وشوا تا تسپت دا چه لور خدا که زوی که دیشی اغا زوی دل رامی توبونه کئی او لور دل دعا کئی دیو جن حدیث کی راضی چه ده چا اول بچه لورو شوا غزنانا مبارک ده نو پنسبت ده نارینا لور دیو شوا نو پاغی خوشحالی زیاده کوا پا دی که ردو شو پا مشرکانو بانی لکز پا خپل ده سیم یا توارا پتیگی ده قوم نا لوجه ده بد زیری نا من سوی ما بوشی ربی لفظ ده ما راغه بشره بهی کی ضمیر مذکر را ورو بهای و نوی مومنون کی بها راضی پدے دے کی بهی ہوئے ضمیر د مذکر را ورو دا په اعتبار د ما سره لکا د ما یو د لفظ لحاظ ز یو د معنا نو معنا من همرات جدینو بچای د لور دا لکه مانا دادا نو صورت مومنون کې بهار اغلې ده دلته به راغې دلته د لفظ لحاظ شو دلته د معنا لحاظ شو معنی او کې دا سلسله ډیره زیاته راځي قران درس کې زه په کوشش کوم بیانوم ايوم سکو کې ضمیر ما لفظ تراجه ده آیا وې ساتم سره ده هون لکه جنه با اوشوا دفن بکلا نوی یرا خو دیر عزت من سڑه ده یرا خو زمون قوم که دقا یو سڑه ده نو اکا غلور با نو اجللا نو بیا با گرزی ده نشو دا بی غیرت تاو گورا ده فضول خبری پا دی کلو که دا پختنو فضول خبری لور با اوشوا کنده به ونه وکنه استا اغا لور به پایی که او غرزو لغی بجرل تا دی چه سابه ورکن داد اغو عملو ویمونگ دی ابراهیم علیه السلام نوسیو ویتو دی ابراهیم علیه السلام نوسی زد آدم علیه السلام نوسی تی نومنگ هم دغسیو ایون سکو هو زمیر لفظ دما تراجه ده آیا منی کم دی ما پو شربی ہیلا سرد ہون زلتنا یدرکو بلا قتلن دا جلالین وی ہون مانا جلالین پا زلت سر کردہ یا ام یدسو ابن عباس دی تفسیر که یدفنو یا دفن کی دینا پی تراب پا خورو که حیا جواندائی جنکای دا قبر تا بای یوڑی او بای غرزولی خاروی پی وارولی ای با جلل جلل لگ سات نبات بای ساوار که دا د قریشو طریقه وا یا الله پاک نبی علیہ السلام په ګټو وشته قتل پروګرام وکاو خپل حال اداو للذین لپاره دا غچا چې معنی نشته په آخرت مثال بد ده مثال بد نه مراد چې د حاجت ته اولاد تا لکه مظهری مدارک کې د دې معنی دا ذکر دا مسلو سو حاجت اولاد تا دا مثال بد ده وللہ المثل الاعلی اللہ لپر مثل اعلی دے اغا مثل اعلی سیشے دے جلالین کوئی لا اله الا الله دا لا اله الا الله دا مسئله اعلی ده او مدارک د دې معنا کړدا مسئله اعلی هو الغنیو الله غنی دی د اولاد نه الله کونی سی خلق لرا به ظلمهم په سبب د ظلم باندې پری بنک دی په دې ځمکه باندې میندا با اس مشرک دا با مشرک ته ډنګر وي ابن عباس مدارک د دابی معنا په مشرک سره کړی دا مشرک د ډنګر نه لاندې دی ډنګر مالک پیجنی دی نه پیجنی لیکن ډیل ور کوي نه ته مقرر تا کله چرایشیا جل اذا جا جلوم شرطین جواب نخ کاری نو داسی او اذا جا جلوم يعذبون عذاب بملاویږي نرسته کیږي او غړه نه مخ کیږي تم رسته کیږي مخ کیږي نه ويجعلون دو غرزيدا مشركان ما شاء الله ما شاء الله دا مشرکان غرزي الله لپاره ما يكرهون غچزان د بدغني ما يكرهون دا مفول به د يجعلون لپاره د يكرهون معنا دا يكرهون لانفسهم چه بناتي دارنگی یکرهون علی انفسهم شرکا دی مدارک جلالین کی وائی چی خپل ځان له شرکا پا جیداد کی نخوا خی ریاست کی نخوا خی اولا لخوا خی یا ما یکرهون یکرهون علی انفسهم چی بنات تی اولا لبنات ثابتی چی ویداد اللہ لون دی داد دی انسان خباست بیان که کم انسان چی پا شرک مبتلا دی داغا توحید خوان دا سنه ده و تصفو بیانی ده دو جبی الکذب در حقام ان لهم الحسنا چه منگل پر حسنا ده که دلتا منگل خوشحالی ده نو علتا کرایشی آقا قیامت علتا هم خوشحالی ده ده ده خوش خبری وی ان لهم الحسنا اند الله و هی الجنه ان کان الباس و حقا ده مدارک کی وی که باز بعد الموت حقین و منگل پارا علت جنت تے ولوی رجاتو الی ربی لانلی للحسنا دا بل یاد کی رازی یعنی کزا علت لارم بالفرض و توی نمال علت هم خوشحالی دا یا این لهم الحسنا دا دی مانا دا دا دول پر حسنا کل دا سرد شرکنا دا دی ابن عباس تفسیر دے اين لهم الحسنى جنت خروز نه دي خامخا دول پر اور دي دو باغو تا دنک لشي مفرتون يعجل لهم يوم القيامه الى النار اور تا روان کر لشي تالله قسم په خدا ما دي ګلو امتانو تا په خواستانه يعني پیغمبران خسته کړي او شیطان دغي بد عمل بد امونونه و تا خسته کری و اغای و تا خخ کارا که دل داد شرک خوان تا شرک خسته کاری گی عبیدت خوان تا بیدتم خسته کاری گی طریقه محمدی که وای اللہ ما برکلی اخیر سر که وای چه دا بیدت مثال پا گناه که دا جرم حتی القتل و الزنا لکه قتل و زنا شو ما ندی را لگلے پتا بنی کتاب مگر چت بیانو کے ندی نبی بیان تا حدیث نبویہ وائی کم سڑے چت حدیث و انکار کئی دا دتبین دو دلتے شو ددیم دے انکار کئی وہو دن ہدایت و رحمت تل پاردا قوم چیمان راولی دلیل اقلی دیار لسم اللہ و رید آسمان نوبو بار گورخ کاری جوان دای کئی پا دی باران سرز مکا با دا موتی ها با دا یوب سی ها مرز مکا دا سشه نظر گون کی دا باران پی اولا گی دا غی نظر گونا وشوا دا رنگی قرآن برن را غی کم زلط او رسی دا غی زرگون شو دا غی صحابا دا غو مخ کی زندگی بل شان لوا دا نبی پا وجه زندگی بدل شوا نن کدا مسلمان د خدای قانون اومنی د ده په دې ټول مملکت کې ژوند بدلیږي، یو دم انقلاب راځي. او د دې بني ادم دغه الله خبره خوښه نه ده، څه وجبه پکې ښکاریږي؟ نو دی مونږ ته هلو وایي نو ښه به وي، مونږ ته خو پکې وجه نه ښکاري، ځکه الله ښه پوهیږي او دی نه پوهیږي. فاحیا ژوندی کړه پاغې ځمکه باد موت باد یوب سیحا، په دې کې نخه ده لپاره د هغه قوم یسمعون چې اوري. دې ته سما د تفهم وایي. دا باب خامس شروع شو، په دې کې قسم ثالث دي د دلایلو نه. هغه پنځه دلایل دي، بیان د نعمتونو د الله چې د ځمکې نه تاسو له ښکلي دي د ځمکې نه لکه نهرونه شو، او د بتون د انعامو نه لکه پی شو، دارنګې گبین شو په کوم طرز تعالی پیدا که سړی حریانیږي. دی ته دلیل عقلی وایي. دلیل عقلی سوارلسم ګورا، تاسو لپاره په ډنګرو کې عبرت ته په قدرت د الله، قدرت د الله. ډنګر دې ډنګر کې الله سونه کمالات پیدا کړی دي، تاغی ته وګورا. نسخی کم سراب کو تاسو لا پای مم ما داغنا فی بطونی چی دو پا خیٹو کی دی پای مم بین فرسن پا ما بین دو غوشایو و دمین پا ما بین دو وینی وین اسرانگار دا غوشای تک زیر دی بدبودارا، وین هم بدبودارا. دا دی پا منز کی لبنن خالصا سوترا پای، نپکی د غوشایو رنگ دی زیر، او نه پکې د وینې سرواله ده، خالص سائغن معنا سهل المرور. اوس اشاریش نه چې خوري نو سهل المرور نه دی، برای ته نه دن نکیږي، لیکن پای سهل المرور دی، مرای ته دن نزی. دا بنی آدم لا الله پاک هر څه پیدا کړ، دا بنی آدم دا الله قانون نه مني، نه مني، تیار نه دی. اوس دته چې څه شی مخکې شوی دی، زما په نیز مخکې شوی دا شی دی چې ده د چا نه تعلیم حاصل کړ نو دی بینی هغه شو، نو هغه چې څنګه دی نو دی به هغسې کوي، کنی نشي پاتې کېدی. زه وایم د الله تعلیم حاصل کا، قرآن و حدیث گل بشی صحابه گل شو. تاسو له پټنګرو کې عبرت ته، مونږ تاسو له سیراب کو د هاغې نه چې داغو په خېټو کې دي، یعنی پای په ما بین د فرس گوبر غشایا تک زیړ دامن، او په ما بین د وینې چې غسره انګار ده لبنن خالصا خالص پای سا یغن لشاربین سکون کلا خون ور کئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ چه پای اس کے نو داو ویا اللہم بارک لنا فیه وزدنا منہو، اللہ منگل برکت پا دے کیوا چاوا دا زیاد کا، لکا زیادہ ان کے اللہ دے برکت چا ان کے یو اللہ دے، ڈوڑا خوری اخری نو داو ویا اللہم بارک لنا فیه واتعمنا خیرم منہو، اللہ دے کی برکت واچو برکت اللہ چھئی واتمنا خیرم منہو دین غر را کراتا. دا اللہ خوشحال شی پدی الفاظ بانی دعاگانی شتا دے. سوخت بای ما توی دعاگانی نمانی. ماشاءاللہ یو تنو دا سیوی ویچ دعاگانی نمانی نو مل کرتا چه او دسماتی تکینی سا دعا باوی مل هون رازی اتا چه کوروالی که کم دعا لولی حلتم دعا دا نه چل دی. نما پا دی مستقل خلوی کتابو لی که دعا گانی اوس چپ شو خواه اوس نوی دا قدرت کرشما دا پای سنگتال در که اللہ پاک دا خوراک چې جانورو کی نو دا معده ته ورسی، بیا د هلته نه داسې نظام دی د الله سړی حریانیږي. دا کوم فضله ده نه دا لري ته رسي. سنې چینې د وینې جوړیږي، سنې چینې د پیو جوړیږي. دغه دواړو په منځ کې پی دی، نه پکې رنګ د سوروالي دی، نه پکې رنګ د زیړوالي دی، نه پکې بدبوئی ده. تاسې صفا پی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. قرآن چې دې زده ک نو ګل بشي. قرآن ستا قانون شو ګل بشي. قرآن ستا قانون شو احکامات شو. ان شاء الله په دوانو دارینو کې به خوشاله. دلیل عقلی پین لسم. ومن ثمرات النخیل. دا عبارت به د چا سره لګي؟ یعنی نسقیکم من ثمرات النخیل. دا ترکیب شو، دا ترکیب مدارک کړی دی. 15 نمبر دلیل عقلی. د میوو د کجورنا ولا ناب د انګورنا. انګور عجیب شی دی، کجوری عجیب شی دی. در خوان تا و گره، مزه تا و گره، زر زر پی خلو گوییم. اللہ لشریک پیدا کئی، اللہ لشریک پیدا کئی. در وجه دادا چه ده، در شیطان پا مخرا غل ده. شیطان د بنی آدمو نهومی، شیطان در جناتو نهومی. در دوار قسم سلیل کافر کئی. منگا سراب کهوتا استاد میوو د کجورو نا دنگورو نا. تاسو جوړوي غینه سکران. سکر شراب جوړوي. هدايا مظهري کی وای هو نيو مم مال لنا بي ذا غلي او اشتد وقذف بالزبدي. دا کچدي دو بود عنبونا انګورونا چې کلا غله جوش ورکلی شي زګو غرزي بیا خلک خوري غيته شراب وای. الله و تا خراب وی صورت چونکه من کده نو دا شراب و حرمت لانو راغلی نو دا سکر نکاغا اخلی نو اشاره و شوا سکرن یا رزق و اخلتی نا. یعنی دا اسباب دی دا رزق مخ کی یا سکر پا منا دا مسکر دی. نو ابن عباس مداری کوئی چی دا بمنسوخ شی پا آیاتونو سرا چی کم آیاتونو که دا شراب و حرمت را غل دے. دا آیات سابق دے پا تحریم دا خمر بانے. نو منسوخ بشی پا آیات سرا کم آیاتونو که دے نسخ را غل دے. یا اشارہ وشو دیتا سکر اووی او رزقن او نوی. رزقن رزق حسن شو، شراب رزق حسن نده. اشاره شو مخی که یا مراد ده دینا سرکه ده یا بینشی سیزون مراد دی. ده قرطبی کلی که ده سی تفاصیل و معرف کشته. شربتون نن سبا شربتون جوڑیگی، پیپسی، مرندا، کوکا، کولا، ده نمونه دی ده غی کنه اغا واخلا. و رزقن حسن پدی کې نه غدال پردا قوم یا خلون چا قلرین. واوحا ربک الى النحل نحل. ستا رب وحی وکړه د غبین مچای تا. د غبین مچای په ټول باندې خستا، په عبرت باندې بستا. زما خبره دقه د وستا. یو خس خونی شیده الوزی. اللہ والا سونه کمالات ورکڑی دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پا عبرت بانی دا بستا، وزن کے خستا. دا گبین مچائی دا دی حکومت تے مستقل. دا دی ملکا مشرب مچائی چی اغا لغنی غٹائی. داغی خبر دو پا دل و جان سرا منظوری. هر دو گون زنبور خورد از یک محل. لیکی شد زینی شزان دیگر اصل. گبین مچای داندار مچای پا وزن کی شکل کی الوتو کی او پا چک لگولو کی یو شان لدی. لیکن دی یوی نا گند پیدا کی گی بلی ناستا جوند پیدا کی گی جغیت گبین وائی سبحان اللہ سبحان اللہ ددو یو مشری دا گبین مچائی چی پلاری یو غاڑی بانی طولی روانی گی نو دا سی اولتا پولتا زی لاندی باندی کی گی دا سی دا دیتا کم ماشتر سے سبقو خو کم کالج نے سبق ازدہ کر دے کمرہ کم ہوا گیٹ کم دا اللہ دا قدرت کرشمو تا او گورا دل و جان سرا دا خپل مشر خبرہ قبلی یوزے کی جمعی متفق دیکھا اسی کو قادر قیوم نے سب خلائے کو اسی پہ دل سے شیدہ کر دیا زتفاق مکس شادم شود پیدا ہاں خدا چل عزت شیرین در اتفاقی نہاد پہ اتفاق ٹول دار مدار دے دی اتفاق نہ گبین جوڑ شو صحابہ و اتفاق د نبی پہ قانون بانے اوکو د نبی پہ خبر اوکو آگا گل شو آگا سے شو آگا گل شو نند نم مسلمان د خدای د رسول خبری داغی قوانین آگے دخبولان دے مخل ٹول دنیا د قحال دے اللہ اکبر دیر فرق تھے دیر فرق تھے صحابہ دے نبی پہ خبر بانی یو شو اللہ پاک اگر جنتیانو گرزول نن طول اختلاف تھے سوا دے اختلاف نہ بس نینی ستار رب وحی اکڑا یعنی حکم گبن مچہتا دا وحی دے شریعت ندا الہام القا یعنی فطرت کے ولا چھولی دا جوڑا وای تاسو د غرونو نا بیوتن کورونا نو پدی بوټو کې کورونه ای اډډونه ولا خلق جوړای و من الشجر د بوټونا نو غرونو کې کندو کې کمرو کې جوړای بیوتن و من الشجر د بوټونا بوټو کې اومای و مما داغنا جاری شون چې تعالی پر جوړای یبنون لکی الاماکن مفسرین وائی لکہ زمان دی علاقو کے گبین لپارا باقاعدہ ڈڈون جوڑی زیول جوڑی بیا لپاس پیدا سے سپر راولی چی باران دن نلانشی نقصان انکی کم چی پوئی گی غجو پوئی گی سما کلی بیا خرا گبین مچائی تا اللہ الخاو کرا ہر قسم میوین ہر قسم میوے پھول بانے کینی پگن نکینی مچان ماشی پگن کینی گبن مچائے پگن بانے نکینی نہ تو پگن مکینا ستا دلیل دے پھول گلابی قرآن و حدیث دا اس دکا دا بستا دلیل شی او پا گن مکینا مچان پا گن کینی گندہ دی او گبین مچائی پا گن نکینی پول گلاب بانی دا گنے چو توائی دا دے دے جوڑنو بانی خاص یا او مادخ کاری گی دا اوڑی دا اوڑی دا چاو توائی لارڈ سپیکر لگی دلے ہوا تا دا اللہ دا یوالی دا سے نخی دی سڑے بالکل حیرت کی رازی گبین مچائی نا لان دیتا گبین مچائی دا اللہ حکم منی خرائی من کل سمراتے ہر قسم میں بے روانی گئے پلاری دا رب اخبر زلولا زلولا حال دے کل حال دا فائل نہیں کل دا مفعول بھی نہیں کل دا دوارو نہیں زلولا مدارک مانا پا مسخر سر کئی مسخرن لکی ابن عباس مانا کئی دا لار تعالی مسخر دی دا گبین مچائی چی پاسی بیا نیغ روانی کتا سترو لگای فرق بنی دا نیغ روانی کمزے کی دا اللہ دا طرف حکم دے چی دا خورا دا مخورا کم دا خوراک شے دے پھول گلاب پاگی کینی دا زیر گلونه چی دی پدی بانی کینی چی تو تاو گوری پا گن نکینی کپ گن کینی واپس لارا نو دی ڈنڈ بانی بار سا ارپی والا ڈپٹائی والا دی دی مچو کے داغو ڈپٹی دادا چدل تا مچان را نشی غیر متعلقہ لار نشی سوک سا شیع را نشی نپری دی او بار نمچائی را چی نو دیل بوئی کئی نو کم مچائی چی اغا بار نرائشی بوئی کئی اغو پا گنگئی نی ناستے نو وطوی نا کئی جلو لکن سبا کارٹ گوری اید مچون اللان دی مچون اللان دی اللہ اکبر نو کارو گئی نو جلو اکنا پا گنگای ناستا کری اتفاقی نبیاو تاوی تا لک سبرو کار بلی او مچای تاوی دا اونو تختی دا حکومت تا مستقل بیا پا خپل نوجنی بیا ملکا چکم مشرا دا مچای اغیل اووی چی داشت چل دی نو مخی تیر شو صورت بقره که چی تا قصاص پا خپل بناخلی حکومت پا قانون دا شری اخلی خوچی قانون دا شری وی اجی قانون د شرع نه نو ملک ټول تباشی هر ځای کی چی ملک تباشی الله خپویږي بنی آدم نه پویږي اگر راشي چې هغه ټیسټینګو کی چې د پګنګای نه ست دا غوته پته لګی نو هغه سره به جدا چرته سمشینی بیا اقه ځای کی وینا او کی دا وج نه نو ډډ کې کته چې دې ماته ګوډي مچای پرتی داغی وزاری وی ماتی گوڑی دا دقا شیده قصاص اخلی دره تالا حکم داو چه پا پول گلاب بکینه اللہ وینا دا کری دا اتا که ناستی پا گنگای بانی نسا علاج داده ماشاءاللہ ماشاءاللہ چه دا چا دلیل قرآن و حدیث دی دا پول گلاب دی نو دا مثال دغا شو کدی په گنگای باندې کیناست دد مثال د مچ شو دد مثال د مچ شو ماشي په گنگای باندې کینی گنگوت کاکا دے ستور دی او سو پاکش ندی کنه کلر دی جدا جدا دوړ غول خوړې دی که په گنگای کینی نو به حال زده تب عالم څنګه پیژنې عالم نه خدا دا چاغه سره په دنیا طلبای د قران د حدیث د فقہ د میراث افتاء کورس دا طلبا به وسره دنیا مخلوق بای اچ کله دا وس غنی معلومه شو سړی امید سړی امید د ته امیکا کوي ښا غبین مچای داغو قانون د قیده دا ډډونه چې دو جوړی نو مسدس جوړی مربع نو جوړی مربا کې څه ګټونه پاتې کیږي مسدس کې ګټونه نه پاتې کیږي دا چلو ته چاو حکم کالج کې سبق ویل او استادانی سوکو کم کالج کې سبق ویل سنا کم وا ماشاءالله دې ته وای فطری هدایت اعطا کل شی خلقه ثم هدا هر شی ته شکل او صورت ورک بیا وته هدایت وک پدی مخلوق کتری سر چکے تحقیقاتو کے تب بالکل حیران پاتے شے تب دعوائے اللہ اللہ اللہ مسدس جوڑائی دیکھ چتنے گنا بلا کم مچائے لاندے چت کی دی باندے نزی باندے والا لاندے نرازی زکا چے ازدخام جوڑی اخپل زیکی با ڈپٹی کے اخپل دفتر کے دانسی خیستہ کورونا جوڑائی چه بنی آدم دا قطعا نشی جوڑو لے که انجنیرنگ کورس کرده مهندس ته نشی جوڑو لے ای که عقل نشته دمرا اللہ و تا کمال ور کرده ده دا کورونا دا 20,000 وی 30,000 وی دی کورونو لپارا سنی میستریان دی سنه خام مال راوړي بارنا لکه پټره کې ته سیمنٹ راوړي نو سنه داسې دي چې هغه بارنا خام مال راوړي د غنو په دې جوړونو باندې هغه ملويږي دا چا وته وي چې دغلتزا دا الله نظام ته وګوره حیا او کا اعود الله حکم منل دے مچو او بنی ادم سرد داوید اسلام نا تا دا الله نظام نه دے منلے با قاعده کم شیزونو لتزی اغا اجازت سره اق نه براوړي خام مال بیا چې دینو دنه داغه مستریان دی عبدالکریم دی علی حیدر دی مستریان دی التا اغا با قاعده کار کوي سړی و ته هریانیږي هر یو خپل ډیپټی پیجندل دا بار ناراضی با ار پی والے ولاد دی هر سړی دنه هر یو نپری دی دنه د دو کورونا مسدس تی هر یو مچای تقریبا پمیاشتا کی 10,000-11,000 اگئے چی تفاصیلو کلی کلی دی دیتا حکومت وای تی سرد اسلام دا داوی نا حکومت نا پیجنی حکومت دا اللہو پیجنا اغا خود لے دی گبین مچو تا گبین مچو من لے دی خودی اقل من ندے من لے دیکھ باز داسی دی چغد بچو حفاظت کئی تربیت کئی باز داسی دی چاغو شیر آوڑی باز داسی دی چھ ضروریات لپارالتا بالکل تیار وی دی بانی کا غور و فکرو کے تب حریان شے داسی وائی چارتا تالیس یو سڑے تیر شوے دے پخوا اغه داسې شیشه بند څو شې جوړ کو ډټ پښه الله چیرې دا مچای دي ته دنه به ما نزی به مچای نو زدی کار کړته کی به زه وګورم چې دا څنګه ده چنان چې د شیشې داسې برتنې جوړ کو بیا غبین مچای وتا پس طریقې دنه بوتلې اچ دن نه لاړې نو اوس دده خیال دا دی زه تماشا کوم بار نه چې دوی څه کوي نو هغه د ګبین مچو بار نه سې شی راوړو او د دن نه هغه شیشه خاړه کړه که پاپوګانې ماشوګانې خاړه کوي که نه هغه ټول دیوالې خاړه کړه ایژه پاتې نه شو د حق اریان شو اوس دعوته چا ووي هر شي کې نه خدا زماستا برا خدا چې الله الله الله خاص پني وجود دي په کافر او په جهنم کې بډيري سزاګاني یو سزا هغه دادا چې دا د مچای په پی مسلط شي الزبان كلها في النار يجعلها عذابا دا اهل نار عذاب به غبین مچای دا بنه دا قطبی کلی کی معرف کلی کی خواه او حا ربک الی النخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گبین مچو دا وجللو نمنا کرده ابو داود کی رازی معرف کی رازی بابا دا قرآن کرشمی او گورا منگ زان وجنو چه دا خلکو تا او رسیگی من پسی لگی دل دی وی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے نو اگر دا چل دے چی سوکو آوری جو اگر متاثر شی دی تا متاثرین تربیلہ وی بابا خدا تا گورا صحیح کار پسی ہو گرزا صحیح کار لزان و رسوا غلط کار مخوروا غلط کار پسی مزا دیکھ لوگوں نے خواک کی گی دا دا گبین چې الله پیدا کړی دا غو دا شفا د خلکو لپاره وحی وکړه حکم لګو ساره د گبین مچو تا جوړوا د غرونو نه کورونه او د بوټو نه او د هاغ نه چې تعالی ډډونه جوړی سم کلی دا شپارسم دلیل اقلی دی بیا خورا هر قسم میوی پگن نکینی فصلو کی زان سبول ربی کی پلارو در بخون زلولا مسخرا دا حال دا سبولو نشو سبول مفول دی دا فصلو کی نو حال دا مفول بیهی نشو او زید خیٹو د دینا شرابن دسکلو شے پینے کی چیز گفن مراد دے دا اللہ پاک داغی دے خیٹو نا پیدا کئی سنگے پیدا کئی وی خدا یا سمر گران دے شراب مختلف الوانوه مختلف دی داغی رنگونا لکه خوراک مختلفی نو د دې وجنه د غبینوم اختلافی خوراک مختلفی دارنګي بدن له تاثیر دی احمر اصفر ابیض د ابن عباس تفسیر شو مختلف الوانوه رنگ فرنگ رنگونه پدې کې شفا د لپاره د خلکو شفاء نکره ولا عظیمه شفا ده عبد الله ابن مسعود وی غبین شفا ده د هر درد لپاره او قران شفا ده لما فی الصدور نفعلیکم الشفائین مدارک کی راضی دا دوړه شفا اختیار کړي نو قران شفا ده د علما او حق پرست او سره وفا ده د باطل پرست او سره جفا ده دا چې الله وی دا خبره صفا ده باطل پرست او سره جفا ده د باطل پرست او د باطل پرست سره وفا ده د قران سره جفا ده ګور دا شفا ده دا شفا ده چا چې ومنه دا خبره د وفا ده یو ځل په ما واقعا وشو گنزل واقعات دی یو پا گداو شوا غالبا چبیستا استیس سال بکی گی مرای خوب شوا درس نشم کولی دقا روجا دا مرای خوب شوا بلکل خبری نکی گی ما نبی رسلام پا خوب کیولی دا ما گنزل لیدل دی جدا جدا واقعات دی ما خوب کیولی دا گوتا ما تا سی مخامخ کرا گبین تا یو خو مخامخ کرا ایدا استعمال آوا نبی علیہ السلام پخپلا زویق شما نما گبین راو گفتا اگا گبین می گوت سرا او ساتا سنگ نبی علیہ السلام ما تا پا اگا خوب کیویلیو تا باوی اگا تکلیف دا سر راغل اوم نو دادا انبیاءو موجزات تی دا قرآن معجز دے دی کی شک نیشتے دیس رخ پل جوان تیر کا ستا رزق پا اللہ دے اللہ با سبا کی جستا زما رزق پیدا کی دا دنیا کورون اید دی کتا و تاو گوری تا با حریان شی چه سنگ جوڑ کر دی دا بچی پا کی کورونو کی سنگ دی دا دو اگای سنگ اچھائی دا گو حفاظت سنگ کئی مستقل دا مخلوق تے دا 20,000-30,000 پوری وی دو خپل دا مشر خبره پا دل و جان سر قبل لی نن مسلمان زمان مشر نبی علیہ السلام دے دا مسلمان دا نبی علیہ السلام خبره دل و جان سر نقبل لی شرک اختا دے ام اختا دے بدد کی ام اختا دے ام اختا دے کی دیشی چی مرگ نبادی پری دی چی بیاد مرگ پا تختا دی دی پسا افت کی اختا دی دی پسا افت کی اختا دی لندہ می دا تاوی نبی علیہ السلام وائی دا گبین شفا دا قرآن شفا دا دا مرائی کم تکلیفات تی پائی که خود خلق و تجربی دی تجربو ضرورت نشتا دی پدی کې نغدال پر داغ قوم یتفکرون چې فکر کوي دلیل عقلی نمبر 17 الله پیدا کړی تاسو بیا تاسو ساخلی تاسو کې داسې دی چې واپس شي رزل عمر تا بوډا شي ضعیفا ډیر زیاته بیا دې نه پويږي پس د علم نه لا يعلم شيئا شيئا مفول د لا يعلم دي ليس ما يعلم يا لئلا يعلم زياده علم على علمه بس هغه مخکې څه خبر یاد دي نور بیا یې شي دي نه نو بوډا شي نبی رسول الله دغه عمر نه پناه غوښته ده الله علیم دے، الله قدیر دے، الله علیم دے، الله قدیر دے، دا الله قرآن کجیر دے. والله فضلا، دا دلیل عقلی بل شو. دغه سی آیات سورۃ روم کې 28 برازی. الله ورکړي دي بازی په بازو باندې پر رزق کې، دا د الله قدرت ته، د بازو رزق زیات ته، د بازو کم ده، د بازو ډیر کم ده، په دې کې حکمتونه دي. کټول مالدار شي داستا ټاټکه استا یوي بسوک کوي، او اخه بستا سوکري بي استا مي خو بسوک ساتي. ته غټ سړی ته ویلې زما مي خو ساته نشي ویلې، او یو سړی وي دا تفاوت چې په دې کې کمال ده. سوچ دې اشتراک طلبگار دي، کمیونیزم کا ادغه دي گرفتار دي، د اشتراکیت گرفتار دي، دارنګ نور کا دي دي، هغه بالکل جاهل خلق ته اپ هي سم نه پويږي. الله یو کار له یو تن مقرر کا، نو بل یو سړی دا کار نشي کولای، دا غبل کار دی نشي کولای، دا دو په خپل کار پریږي. دا دا الله تقرر کړی دی، دا بازارونو کې دکانونو دی، چا څه دا د پسړه کې الله چول دا څوک څه کار کوي. دا د ټولي دنیا نظام دا د الله په لاس کې دی. ښکاری نه چې کوم ښکاری د خلکو نظامونه ټول ګنده دي، چرته ګوري ګنده، ځکه چې د خدای د رسول منینا پس نه دی. هغه کسان چې غوره شوي دي په مال کې، په خدم کې، نوکر کې، دولت کې، برادی مدارک د رادی معنا په معتی سره کړدا، نه دی هغه کسان چې هغه په مال دولت کې غوره دي، برادی رزق هم هغه خپل شی نه ورکوي مملکت ایمانو هم تا، حالانکه دی مالک مجازی دی، اما ملکت چی دی اغم مملوک مجازی دی، دی نور کئی اخپل زویتا هم اختیار دا، اخپل مال دولت دا، اخپل زمکو کاروبار اخپل زویتا هم دا سی اختیار نور کئی، چی سنگا دی اختیار کئی دا سی اغاو کی. پس ندی اغا کسان چی غرشوی دی پا مال کی دولت کی، بی راد دی معتی رزق خپل په مملکت ایمانهم فهم فی سواء، یعنی دا سی ورکړه چې مالک مملوک برابری. د ابن عباس تفسیر شو، وی مو خدا سی نکو، قالو لا نفعل ذلک ولا نرزع مهبد رزانیو، چې زمون شي کې دی بل یو سره تصرف وکي. نو الله وی په نعمت د الله انکار کړي، د الله په وحدانیت انکار کړي، ځان نه خوخه الله له شریکان ثابت هي دې مونږی چنګداریا، ځان نه خوخه الله له ثابت هي، حالانکه ته مالک مجازی، هغه مملوک ستا مجازی دی، الله مالک حقیقی دی، مملوک حقیقی دی، املوک کده ته چاته نه ورکه، الله خدای له شریک پیدا کړي. دا د پوکولو طرز دی. فکیف تجلونا بعض ممالک ہی، دا اللہ بعض ممالک، اگر اللہ لسنگ شریک گرزائے، دا اللہ نیکان بندگان شو، دا اللہ شریک گرزائے. دا جلالین کی وئی، حضرت مجاہد وئی دا مثال دا لے ہاو باطلہ ہو دے، دی ابن کثیر حوالہ دا، اللہ پاگو انکار کئی چې مجازی ملکیت تیستا، مجازی مملوک تی، تاغی کی شرکت نخوخائی. الله حقیقی مالک دی، ته داغه شرکت بل چاله کوي، یعنی دا الله صفاتونه بل چاله ور کوي. ماشاءالله. اف بنعمت الله یجحدون، په نعمت د الله انکار کوي، یعنی انکار څه دی؟ یعنی الله له دې شریک پیدا کړ تا انکار وکړ د الله په یووالي. دلیل عقلی اطلسم، الله تاسو له پیدا کړ دي تاسو د نفسونو نه ازواجن بیبیانې، تاسو نفسونو نه بنی آدم دي، ښه خره ټټوان قچر زناور ندی ستاسو نفس نه بنی آدم دی. الله ګرځول دی تاسو لا ستاسو د نفسونو نه بی بیانی پا دی بانی روم 21 چولی که دا مضمون حالتا هم دا غصیده آغرز دا ما جمع کردی و آراف که تاسو لی پیدا کردی ستاسو دا نفسونو نا بی بیانی اگر زولی دی ستاسو لی پارا ستاسو دا بی بیانو نا بنی نا زامن ستاسو دا بی بیانو نا دا نوی چه تاسو نا زکان چې زنانا د بچی د ابتدا نه واخلا انتها پورې کوم خدمت کوي د بل څوک نه کوي. ډیر زیات خدمت ډیر زیات لس میاشتې دولس میاشتې په خېټه غوکې د سیټه بیا پیدا کېدل ګران دي بیا پیدا شو غیله پای ور کوي داغه مناسب اغیل خوراک ورکی وایته بیا سوسو کلونا داغه غل میتیازی تکلیفونا. الله دی وجنا د مور حق په پلار زیات ته وی چا سره خېګړه حکم وی امکا چا سره خېګړه حکم احسان وی امکا بیا وی چا سره خېګړه احسان وی امکا غالبا درې ځله راځي بیا سمه ابا کا غرسته دی ماشاءالله. نو که زنانه بچی ته ښه تعلیم ورکوي نو دا مدرسه ده دا ښه مدرسه ده. او که په شرک کې مبتلا وي نو بچی شرک کې مبتلا شي که هغه بدعت رسم و رواج کې اموخته وي نو بچی هم دقسی شي. نو نن سبا رو رو مدرسو کې جنکو ته هم تعلیم شروع شو او په نسبت د نارینه و فایده زیاته شوه فایده زیاته شوه. نو د حکومت اسکولونه دي د جنکو او د الکانو خو بی حسابه کالجونه دي بی حسابه تشمارم نشي کولی. او د دینی درسګاه لپاره چې قرآن و حدیث یې زما په خیال سره چې ته یو ځای کې نشته های د ذکر کوم کلا کلا چې ډیر فرق دی ورور ډیر فرق دی ورور ډیر فرق دی ډیر فرق دی. دا د علماو مهنت دی علماو پسې ولګېدل وی دا چل دی دا چل دی دا سی بی عزت کړه دا سی تکلیف یو ته ورسو دهشتګردی ډیپټی په ولګولا ای های دا درس کومنده دهشتګردی ده دا ذهن چې د چا سره کې ناستی پاسې دی دا ذهن عقه شو. صحابه نبی علیه السلام کې ناستل پاسې دل هغو ذهن د جنت شو. بیا رستو خلک صحابه سره کې ناست هلوم مجره نن دې وخت پورې علما حق پرست دینی مدرسې خانقاونه مرکزونه د دین دا چې سو پوری وی قیامت با ناراضی قیامت با ناراضی سونا اهمیت ته دا روح دې د دنیا چې دا روح او آسمان نظم کبا کندی کا پرشي وای دومره اهم خبره هغه پس بدل کړه ودا چل دې دا چل دې دا چل دې دا چل دې. علما چا سره جنگ نه کوي. آیات تا ګورا ستاسو د نفس نه بی بیانې پیدا کړي استاسو د نفس نا تاسو لپاره بی بیانی پیدا کړي داغی نبی زامن وحفدان نوسی اغا نوسی ده زامنو نم خواگی حفدان ولد الولد یا حفدان مراد خدم دی یا حفدان مراد عبید دی ماشاءالله یا حفدان مراد چی ده زمان دی در طول معنی ابن عباس سیب کری دی تاسو لای روزی را کړه د طیباتونه حلال پاکیزه روزی در کړه د موزی هغه پاک روزی هغه له پریدي ګن راوړي حرام راوړي. ولې د قران حدیث یې زده کړی نه دی اده د پردي سره وخت تیر کړی دی پردي شوی دی د خبرې ستولي پردي دی د دې نظریه پردي ده د د میشن پردې دی د د انصاف پردې دی د الله رسول نه پیژني او د مسلمان دے مسلمان آیا پا باطلی ایمان دے پا نعمت دا اللہ کفران دے. باطل نمرات تحریمات دا غیر اللہ دی مداری کوئی, باطل نمرات شرک دے, باطل نمرات غیر اللہ دے, باطل نمرات شیطان دے. دا تفسیر ابن عباس او مدارک شو, یعنی نسبت کئی بل چاہتا لکه د قرآن حدیث نه دی زده کړی چې د سم شي, د پردی تعلیم زده کړی دی د پردیشو, د ټول لینډ دین پردیشو. الله رسول دتا لکه ډیر کوس کاریږي, علما خود کوس کاریږي, مدارس ته هم کوس کاریږي, د تعویز کو باتیں بخی چې څه خوخی. پا باطل دی ایمان دے, پا نعمت دے اللہ دے کفران دے. نعمت نمراد حلال دی, نعمت نمراد توحید دے, باطل نمراد شرک دے. نعمت نمراد نبی علیہ السلام دے مدارک ہوائی, او باطل نمراد شیطان دے. نعمت نمراد حلال دی مدارک ہوائی, باطل نمراد حرام دی مدارک ہوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا کہی چا اللہ وائی ز او پیران بنی آدم په جګړه کې یو لویه جګړه کې, څنګه اخلق و یا بدو غیری پیدا کوم ز عبادت د بل چا کوي. هندستان تلال شهر کور کې په زرگا و بوتان دي, ټول بوتان مفتی شفیع صاحب وی التا تقریبا 34 کروڑ دي, 34 کروڑ دي غلط پاتې شوی دي. پیدا کو مزو عبادت دبل چا کئی, ارزو خو و یشکرو غیری رزق زور کوم شکر دبل چا کئی. دا جواهر د مظهری په حوالی سره ویل دی. په باطلی ایمان دے, په نعمت د الله کفران دے, په نعمت د الله کفران دے. وکه دا بندگی کئی بيد الله نه, دا غچا چې مالک نه دی دولت رزق دا اسمانونو نه, یعنی سبب در رزق. ابن عباس وی چی باران دی, والارض دزمکینا, ابن عباس وی گیا چی دزمکینا سپور تکیگی, جانور یخوری که بنی آدم یخوری, دا سخا دا اللہ دا. او دا اللہ خبر دا مسلمان ناوری, کافر بس واوری مسلمان ناوری. سبحان اللہ, دا کرکای بن کا ما تسیلی خن لگی, پکته پنکی له ګولې دی. دلته زمونږ دا حال نه هغه یې هغه کړه دا عمر وروه آیات تا وکړه. په باطل ایمان دې, په نعمت د الله کفران دې. کوم فیصلې چې غیر شرعي وي دې ته باطل وایي, کم فیصلی چی شرعی وی پا قرآن و سنت دیتا نعمت وائی, کم تقریر چی دا قرآن و سنت دیتا نعمت وائی, کم تقریر چی اغا دا پردی وی دیتا باطل وائی, کم نظریہ چی دا قرآن و سنت دا دیتا نعمت وائی, کم نظریہ چی دا پردی دا دیتا باطل وائی. دا قرآن دے دی که دا ہر سراغلا نبی طریقہ او خودلا پاغی پس زان دا نعمت تے, زکر نبی علیہ السلام نعمت تے. کم طریقہ جد نبی ندا دا باطل دا, زکر آغا داغی خلاف آغا مشن باطل دے. زان پو اکا بندگی کئی بید اللہ نا, داغا چاچ مالک ندے دولا دے رزق دا اسمانون نا باران ادس مکینا گیا شیعان دا د لا یم د کوم فول دی, یعنی نه کړه په سیاق د نفی عموم فائدہ کوي. دین لپاره هیڅ نشي کوله ولا یستطيعون ایتوانشته. م بیان والله مثالونه الله پویږي او تاسو نو پویږئ. مثالونه یعنی الله لا مثالونه ځان نه مو جوړوا, لکه دا الله قانون یو دی د ځان نه جوړ کړی دی. نو دیتا تا انصاف نشی ویلی, زکا دا انصاف خواهن اللہ دے. اللہ جتا تا سراولی گل احکامات دقا انصاف تے, اللہ پوئی گی. مسلمان لپر قیدر آلی گل دا, مبیانو اللہ لا مثالنا دا معرف گورا فلا تدریبو بانی دس لکلی دی چه خوند لدر کی فلا تدریبو بانی معرف جلد پنجم صفحہ 378 فلا تدریبو للہ الامثال اس میں ایک اہم حقیقت کو واضح فرمایا جس سے غفلت برتنا ہی تمام کافرانہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ حق تعالیٰ کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اعلیٰ ترین انسان مثلا بادشاہ و فرمان روا کو اللہ تعالیٰ کی مثال قرار دیتے ہیں دا کفر دے استا بادشاہ تھا ان کو را غد مثال دا اللہ سر پیش کہے خدای دی وہ دا استاد سے خبرہ اکڑا پوکی مفتی سے وہ یعنی عام طور خلق اللہ نا بنی نو انسان بانی قیاس کئی دادا خم خلطیاں نہ خدا پدی کہ اعلیٰ ترین انسان مثلا بادشاہ فرمان روا ان کو اللہ کی مثال قرار دیتے ہیں دیتا پلیت خبر ہوئی چرتا بنی آدم ہو چرتا اللہ دس بلا گرائے پھر اس غلط بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو بھی انسانی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح کسی سلطنت و حکومت میں اکیلا بادشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں کر سکتا دا قیاس پہ بنی آدم کئی لکا بنی آدم ہر زیتنیشی رسیدے بلکہ اپنے ماتحت وزراء دوسرے افسروں کو اختیارات ثبوت کرتے ہیں چہ داد صوبی اختیار دے داد ضلعی اختیار دے داد تحصیل دے لکا اللہ پہ بنی آدم قیاس کا نو بنی آدم خو خریز کیا بیاتی نوزی تب دام قیاس کئی بنی آدم خنو اوس راغل دے دس بلا غرائے داد پردے تعلیم چ حاصل کی دے پردیشی او چ دا اللہ دا رسول تعلیم حاصل کی دے دا اللہ دا رسول ملگریشی جس طرح کسی سلطنت و حکومت میں اکیلا بادشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں کر سکتا بلکہ اپنے ماتحت وزراء دوسرے افسروں کو اختیارات سپرد کر کے ان کے ذمے نظم مملکت چلایا کرتے ہیں اس طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ماتحت کچھ اور معبود بھی ہوں جو اللہ کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائیں او بدبختا اللہ ٹول مخلوق پخپل قدرت چلئی تا بنی آدم بانے قیاس ہو کہ منی چنگ داڑی بانے تالا شرم ناراضی داد انسان کم قلتیا دا یہی تمام بت پرستی اور مشرکین کا عام نظریہ ہے اس جملے نے ان کے شبہات کی جڑ قطع کر دی کہ اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں پیش کرنا خود بھی عقلی ہے وہ مثال اور تمثیل اور ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہے کل کائنات نہ رزق ور کئی پر کل کائنات کی اللہ پاک صوبی ندی جوڑی کھڑی اور ذلے دغا تحصیلونا ابیا اغوت حوالہ کری چیز خدائی توب کیا رہتا نشم رسے دے استا خدائی توب پدے زے دے استا پدے زے دے دادا اللہ تعلیم چپری دی او در رسول اغن جوڑ شی دقا سی سڑے ابیا پردے شی پردے خبری کئی اپردے قانون پردے طریقہ چلئی آخری دو آیتوں میں انسان کی جو دو مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے پہلی مثال آقا اور غلام یعنی مالک اور مملوک مثال دے کر بتایا کہ جب یہ دونوں ایک ہی جنس ایک ہی نوع بنی آدم ہوتے ہوئے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کسی مخلوق کو خدا تعالی کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہو ہم جنس مان دی غلام اور آقا کو ہم جنس دی بنی آدم دی داد سنگا قیاس کہے موسی شفیع صاحب دا سے خبر کر دا دی مثال نشتی دوسری مثال میں ایک طرح ایک انسان ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف اچھی باتیں سکھاتا ہے جو اس کے قوت علمیہ کا کمال ہے خود بھی معتدل اور سیدھے راستے پر چلتا ہے جو اس کی قوت عملیہ کا کمال ہے. اس علمی و عملی قوت میں انسان کے بالمقابل وہ انسان جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کر سکتا ہے. یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس ایک ہی نوع ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو خالق اور مالک کائنات جو حکیم مطلق قادر مطلق علیم الخبیر ہے اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہوگا؟ دا قیمتی خبری دی ماشاءاللہ. مفتی شفیع صاحب دنن تقریباً 127 سال مخ کی دنیا ترغل دے. دا علماء سربا پیار ساتھی علماء تا سپک نظر انو گوری. البتہ کم سڑے باطل پرستے دے دیو پیسی سڑے ندے حق پرست د خلی خبری ٹولی مزداری دی تا واوری دلی وکی دا نم بیانوے اللہ لمیسال اللہ یعلمو انتم لا تعلمون. دا اللہ مثال دا بادشاہ سر ورکے چھ بادشاہ دا ہر چا حاجت نشی پورا کولے نائب پکار دے نو آغا عوامو کسوک مقرر کی دس بلا غرائی آغا کول آغا عجز دے بنے ادم دے اللہ عجز نہ دے. دا کائنات ٹول پیدا کرے دے اسمان عظم کے بغیر دا چاہ دے امداد تعاون ناو مبیانوے اللہ لمیسال اللہ بیانے مثال دے او مرئی مملوکا مملوکی ہوئی احتراز دا حر نوشو لا یقدر والا شئینی ہوئی احتراز دا مکاتب دا مازون نوشو مظہری کی وائی زکا مکاتب او دی مازون اگا قدرت پسیشی لری زکا مولا و تا اجازت کرے دے ومر رزقناہو آغا چھ ماولا روزی ورکر دا روزی خیستا دے خرچ گئی داغی نا پا پٹا پا سرگندا پا خپل اختیار سرا آیا برابر دی؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. نو مالک مجازی مملوک مجازی برابر ندی. مالک حقیقی مملوک حقیقی سنگ برابر شو سنگ استحقاق دے عبادت شو؟ دا خو مساوات نشتے دا خو تا جوڑ کا. نن پا دنیا بانے کدا اللہ قانون دا خلق نافذ کی یو دم انقلاب رازی دا مسلمانان ٹول بیا یو وی دا اثرات دی یقینی یو ڈنگ ڈبلائی بئی زاننا مجوڑاوا زاننا مجوڑاوا خبر اخلاص شوا. اللہ بیان ہے مثال دا دو کسانو احدہما یو داغینا یو سڑے دے اب کم دے گنگا دے قدرت نیشی دے پیشی بانے بوجھ دے پخپل مولا بانے چلتے جلی کی خیر نراؤڑی آیا دے برابر دے داغا چار سنا چگا ٹھیک ٹھاک تھے. دا پوکول لپارا یو خبر شوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی شفیع صاحب وائی آخری دو آیاتوں میں انسان کی جو دو مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے پہلی مثال میں تو آقا اور غلام یعنی مالک اور مملوک کی مثال دے کر بتلایا کہ جب یہ دونوں ایک ہی جنس ایک ہی نوع کے ہوتے ہوئے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو کسی مخلوق کو خدا کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ علیہ شریک میں پیدا کوا تب یو وقت کی یو کار کہے بل نشی کولے استا دغ گنجائش تے لیکن اللہ پاک چھ دے ٹول کائنات پہ یو وقت کی پخپل قدرت سرا محفوظ ساتھی. خاص اللہ لرا غیب دا اسمانونو دزمکے دے دعوت توحید غیب دا اسمانونو اللہ نے پٹ خسنیشتے اندر غیب سمانا شوا. ابن عباس مداری کوئی ماغا بانے لے بعد ماغا بانے لے بعد ندے کار دا قیامت مگر پرک دسترگی یا غینم نزدی اللہ پارشی قادر دے نو دا اللہ قیاس پا بندہ مکوا. بندہ ڈوڑے تا ابو تا مختاج دے ہر وقت کی مختاج دے تک قبی بادشاہ پا مختاج قیاس کئے ہائی ہائی ہائی تا دا قرآن حدیث چا تا سبق ندے ازدہ کرے دی وجنا پا زرگاو زلزوے ما چی دا چان سرکی ناستی تبا اقائی دا خدای دا دشمنانو سرکی ناستی اے مسلمانا تا دا اللہ دا رسول دا صحابہ و خو خلقو دوست نشی پاتی کی دے او چی تیمو لگائی نستا نظریہ اقا شوا ستا خیالات ستا سوچ آقا شو ستا فکر نظریہ آقا شوا ستا دن رات منڈا تر راقا سی شوا داغی نبا اقا جوڑی گی چی ستا از دکڑی دی بل بل نئی. واللہ اخرجکم اللہ روخ کلیے دخیٹ و دمین دونا دا باب سادس تے تذکیر دا اللہ دنے متنو دے چی پا دی کڑی دی اگیت مختاج دی تاسو پا اسنا پوئی دائی مون چی پیدا شدے پس پوئی دا دا دا دنیا کارونا دا غل راتلا دا ضرورت موافق اللہ و تسو خودل دا ضرورت موافق دا ضرورت موافق سدی چی دے پیدا شنو دے بجاڑی دا جاڑی والی چی مور رامنڈ کی پلار رامنڈ کی رور رامنڈ کی چی سے چلو شنو آج جڑانا بغیر نکی دا دا دا ضرورت دا وقت نای و تاو خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ضرورت تے پا دا ضرورت مور را منڈا کی کینی و سارا سووی سوو کی وکی گدا ماشاءاللہ. بیا بل ضرورت سدے دا دا غاخون نیشتے نو دا مسوری چی کم دی کنا دا اکلک کری دی زکر دا غا وقتی غاخون خن دی نو دا مور پای چی روی کنا نو دا قدرتی فطری اللہ دتا چلو خو کنی کم اسکول کالج کی بٹرنگ حاصل ای معصوم بچے اقا وقت کی اغا پی روی اعطا کل شین خلقه سم حدا ہر شیت شکل و صورت ورکو بیاد اغلا رغتا و خودلا پا دی مخلوق کتری سر تحقیقو کی چی دا سکی دا حیوانات چرین پرین تب حق کریان شی دا خراس کاک ناستا اولارا گرزی دا پل زندگی بودو باش دا طولو تا خود لے دے اللہ راو کیے تاسو دمیندو دا خیٹونا پا اس نا پوئی دائی شیان نکیر دا تاسو لے گوگونا در کر دا گوگونا والی مخی کر زیاد علم پا گوگونو حاصلی گی گورا کنا بینا دے غوگو نشتے بیاو مغت علم حاصلی گی السماع چھ تاسو پدی سر خیر آو رائے سترگی چھ خیر تا گو رائے زڑا چھ خیر پیج دا کوئے نو خیر قرآن و حدیث تی دی خیرو بل ستا خیر ہوئے دعوتا چا ترغیب ور کرے دے نو دے پا کم غار روان دے نو التمال دولت دیر دے عالم پا کم لاملار روان دے نو کی دے شی چی کلی والا اندل ایشی نور کئی اموزو تا کئی دس نو کری سوک نکئی و عالمی خک کئی عالمی کئی کدے چرتا مدرس دے نو معمولی تنخواہ بئی نو آغار تا چی دے روان دے خیرو التا پلکاو فکر اوڑاو دی دا وسرا چلو شو دا چه سوک ماهره یقا پا دی چل بانی پوئی گی پا اس نپوئی دا ایتا سلوی غوگون در کرو سترگی در کریزلی راک تاسو شکر گزار شئی دلیل اقلی بل شلم دی غالبا آیا دونو گوری مارغانو تا مسخرات مزللات تابیدی فی جو سمای پا فزاد آسمان کی ابن عباس دے جو مانا پا وسط سر کئی ما یون سے کوہننا اسو کی نشمنی کولے پا فزا کی الا اللہ چھ والو زی برا لاندی نا دیوال دے نستن دا اشی نشت دے سنگر آوان دے تنشت لے پدے کے نا خیدیل پردا قوم شیمان راوڑی دلیل اخلی یو اشتم اللہ تاسلو پراست تاسو دو کورون نا سکنو گرزو سکن ابن عباس مانا پا مسکن سر کردہ دا چرگان گورا دا پرند گورا پدی جی می واورو کے پدی بوٹو کی دستی خوشحال دی استا کوٹا دا تخپائے تاسو لے گرد ہول دی دا سرمنو دا ڈنگرونا کورونا تمبوان سپکے گنائی سالم کور سرد آگے دا سامان نا پیو خری اتڑا آو پا مخاروان دے ٹول کوری غستے سرد تانا چتوم ناستے لپاسا تاسو هغه لاس په ګنای یوم ځانی کوم ځان سفر ته وی ابن عباس مانا کړدا په سفر کې او و یوم اقامت کوم و من اسوافها دا اسواف د دینه اونال نو اسوافها ابن عباس وی مراد تینا ګډان دی دومبګان دی هغه له سوف وی غنم لکه موږ ته اونان وایو دونانو نه کوټونه جوړی شړی جوړی دنیا سیزونه برستنې جوړی و او بار یا دغې د ویښتونه او بار دوخانو وي دوخانو کوم ویښتې هغې ته وبر وایي دا د ابن عباس تفسیر شو و اشعار یا ویښته ویښته د بیزو وي ابن عباس د اشعار معنا په مغز سره کرده بیزې آساسن اسباب و متان الاحین دا جانور تالا پیدا کری دی نو تسی شی لئی نو دے مشر شو دا دا اللہ غا خبر او نمان اللہ دا پردے او من اللہ اللہ و تا خخ کارا نشو خواه دکہ دا اللہ تعلیم کرے وی دا رسول اللہ تعلیم کرے وی انشاءاللہ دا دا بدا تول اسا گلخ کاری دا سنگا چلی و سراو کچا یہود و نساراو والله جعل دليل عقلي اخري الله غرزول دي تاسو له پر دا غنا چې تاسو له پیدا کړ دي زلال انصوري وني بوتي وي غرزول تاسو له پر دا غرونو نا اكنانا جمد کندا مدارکو کین ما ستارکا چې تا پټ کی من کهفنا وغارن غار شو سمستي شوي چپنے کی جگہ شاہ عبد القادر وائی وہ اگر تو سلو پارا سرا بیلا کرتے کمی سنا امام بخاری د سرابیل مانا پا قمیس سرا کردہ قمس تاسل بچ گئی دا کمی سنا لہر گرمائنا نو تو سرزے نم بچ گئی کنا دا سرزی والے انو ویلا آیا تو نا پا عربو کی نا دل شوی دی اگائی کی نا دل تننم سرزی دا ما شرعی اغوستی دا ما ویزد تا میترو لگا مخامخ دے اس دا کبار عربو کی سوکوا اور یقا بوئی واہ وی چا وی یا خدا دا درس بندو دا نن دلتا یو آیات تیر شو ایدا آیت نمبر 71 پنزل اسکال مخ کی آیت نمبر 71 زدی تورا سیدم ما پسی پولیس راغلا آوی دا ایف ایم درس بنکای می دیر خدا دیر خدا ز جنگ نا کام چا سرا ہو بدلا بی اللہ اخلی اللہ اغسطے چین مونگ تا ضرورت نشتا دے ما غو تاوی مشر مشر یوم رازه چی چایی اسکو نرازم می دیر خدا دلتا ما اولی که 1427 1427 دی آیات تاو رسیدم زکر زمان میشه درسی پا دی که شپیت کال تیر شو ز تنگ نیم ز خوشحال ہے ماں دی ذوق سرا لگیم لگاتار مال اللہ تیار روزی رہ گئی لکا مطلب دا دے سے دا دنیا طلب نکو ماں دا زمان دا درس شپیتہ کال نزدی کی گی لیکن ز اس پوری زمان پا بینک اکاؤنٹ نمبر نشتی خپل ذاتی اس پوری نشتا دے زمان معاملہ دا خپل ضرورت سر آغی نا زیاد نا غوارا ما زیاد غوارا ما نو بیا با خبری زیادی شی اکمی ام نا غوارا ما بیام نقصان دے نو خیر الاموری اوسطو ها خیر الاموری اوسطو ها ایدا ما دلتا لیکلی دی 1427 که اف ام زمان بند شو داغی پزه اللہ پاک دا بندو بسو کن دا اما داد اللہ کارو ندی تاسول بج کئی دا حرنا تاسول بج کئی دا بردنا اگه پی قیاس که هم کنه دا قمیسونه چی تا گونده شدائی ما گوره شدائی اغسطه چا پیرا کلی دا اپوری سو گوری با خاندی یه استاد نساره کی اوز تو دیو بو بانی او دست کومه مالال تراولی ماشاءالله قمیسونه تقیكم الحرّا و تقیكم بردکم ده بردنم بچ کئی داغی ذکره و نه کاغا جو تو پخپلو پوشوی نو دا قرآن عربو کی نازل شوی ده تا حرشته برد نشته و سرا بیلا قمیسونا تقیكم باسکم تاسول بچ کئی ده جنگ نه ده دشمن سرا دشمن سوک ده کافر ده دو سر دوستی وکړه اغوا توی داسی کوا داسی کوا داسی کوا دیر خدا داسی با کوم داسی با کوم داسی با کوم گروه بنیدم خراب شو ده چه خپل تعلیمو که ده قرآن و سنت انشاءالله ده با چرت خطا نشی ایمه مجتهدین صحابه ده دی قبیلینو اغا سرابیل تقیكم باسکم چه جنگ نبچ کئی دینا امام بخاری و ازغر مراد دی دارنگی اللہ تمام اقبل نعمت پتاسو شیطاسو منائی اے اہل مکہ دا صورت مکی دے تسلیمون تخلصون چے اخلاصو کئی اللہ لپارا آغا یو گنائی پا عبادت کی یو گنائی توانت کی یو گنائی تاسو پوشے چے پدی ناماتو بغیر دا اللہ نبلسو قادر ندے دا خازن مانا کردہ چے تا مسلمانی او دا اللہ خبر واوری او امانی تو پارامی فا ان تولو کدو گرزی دو فا انما علی کل بلاغ پتا بلاغی مبین دے نبی تا خبر او رسو جنگ چا سرمکاو خبر او رسو نیو خبر دا کوم چی ان شرط تے انما علی کل بلاغ المبین دا خو جزا ندا نو جزا صدا جواہر القرآن کی وائی فَإِن تَوَلَّوْا فَأُفٍّ لَّهُمْ تُفْلَانَتِي بُدُوبَانِي جواب محذوف تھے دو پیجنی نے نعمت دا اللہ دا باب سابع پیجنی نے نعمت دا اللہ چ اللہ مالک تھے اللہ خالق تھے اللہ رازق تھے اللہ قادر دے اللہ احسان کون کے دے سرد دینا دا اللہ قانون نمانی دا اللہ قانون نمانی سرد دینا بل چاہتا چغی و باسی بل چاہنا غواری بل چاہتا جاری بل چاہنا غواری بل چاہتا جاری سرد دینا چا اللہ مالک تے خالق تے رازق تے کائناتی پیدا کردے سرد دینا دے دستر کو لاسو خپوغ و گنونا بیا ہم دے بلچا سرا ملگرتیا کئی پا باطلی ایمان دے پا نعمت دا اللہ کفران دے و اکثر ہم الکافرون اکثر دینا کافر دی زستڑے شم پدی ببس کو نور طاقت نشتے و آخر دعوانا الحمدللہ العالمین دا چیتونه چی چارا لیگل دی دا با یوزه کی طولو که دلتا پراتی که هلتا پراتی دا با ریکارد پروتی دعاو که اللہ دی دا طول خوشحاله کی سوک چی اوری کمزه کی اوری پس طریقی اوری اللہ دی خوشحاله کی اللہ دنیا خیرت خیسته کی اللہ فتنونه بچ کی الله مال اولاد کی برکت واچے، اللہ پا صحت کی خیر واچے، عافیت واچے، اللہ پاک دے دا تکلیفونا چرا روان دی دا لری کی، اللہ پاک دے خپل رحم و کرم کی، چا دا دعا درخواست کر دے اللہ دا او حاجتون پورا کی، سکمری اللہ دے دا غی مغفرت نصیب کی، وصل اللہ تعالی علی خیر محمد و نصر. الله اكبر. يا الله.